रंगों की मौजें जवानी की मस्ती लाई है दिल में तूफान है आशिकाना मौसम दीवाना आया है प्यार का समा Jumbo.